همایون، تصنیف شماره 4. تا شد دل من بسته آن زلف چو زنجیر حبیب، زلف چو زنجیر حبیب، زلف چو زنجیر حبیب، نالان شده بازار و گرفت نارو به نخجیر حبیب، جانم به نخجیر حبیب، جانم به نخجیر حبیب، سنم وفا چون شد عشبه و عداد چون شد، چشم پر خمار مشکی زلف تاب و دار پرچین، حالم را خراب کرده دلم را کباب کرده.